الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. عن جی تو میرا خیال ہے جہاں تک ہو چکی تو اس سے آگے بڑھیں. فَيُقَالُ یہاں تو حدیث پڑھ رہے تھے ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسوف کے موقع کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ سے فراغت کے بعد جو تقریر کی فرمایا تھا آپ نے، ما من شیء لم اکن اریتہ الا رایتہ فی مقامی آزاد، وہ تمام چیزیں جو مجھے اس سے پہلے نہیں دکھائی گئی تھی، اور میں نے آپ کو مسلم کی ایک روایت لکھوائی تھی اس میں تھا کہ وہ چیز ان کا کی تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کا مجھے آج نظارہ کرایا گیا ہے، یہیں کھڑے کھڑے یہیں میں کھڑا ہوا تھا سلاد میں، یہی نظارہ کرایا گیا، دیوار جو سامنے کی تھی اس دیوار پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھلایا، حتی جنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے مشاہدہ کروایا. اس زمانے میں ایمان کی بات تھی، اس پر کیا لائیں لوگ سننے والے کیا لائیں؟ ایمان لائیں. لیکن آج کے زمانے میں یہ چیز کیا ہے، اس کا تعلق عام مشاہد سے ہے کہ حالات کہیں اور کے ہوتے ہیں اور آپ کو آرام سے لوگ کہیں اور بیٹھے بیٹھے دکھا دیا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. تو جنت و جہنم کا آپ کو مشاہدہ کروایا گیا دیوار پر. فوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم، اور مجھ پر یہ بھی وحی کی گئی کہ قبروں میں آپ کی آزمائش ہوتی ہے. آزمائش کے معنی عذاب نہیں، یہاں پہ عذاب قبر الگ چیز ہے اور فتنہ قبر الگ چیز ہے. فتنہ الگ ہوتا عذاب الگ ہے، فتنہ مقدم ہے عذاب مؤخر اس سے ہے. تو فتنہ ہوتا آزمائش ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتا ہے، مثل فتنۃ المسیح الدجال، بالکل ویسے ہی آزمائش ہوتی ہے جیسے کہ مسیح الدجال کے موقع سے آزمائش ہوگی. اب یہ مثلا کہا تھا یا قریبہ کہا تھا آسمان، فاطمہ کہہ رہی مجھے یہ یاد نہیں ہے، یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ آسمان نے مثل کہا تھا یا قریب کہا تھا. وہی درمیان میں روایت لا تو کہہ دیا یا تو مثل کہا تھا یا قریبا فتنۃ المسیح الدجال، تقریباً ویسے ہی آزمائش جیسے فتنہ دجال کی ہوگی. کہا جاتا ہے ما علمک بہذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ، کیا معلومات ہے آپ کو کن صاحب کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ہذا یہ اشارہ کس کے لیے آتا ہے؟ قریب یا بعید؟ کس کے لیے آتا ہے؟ اشارہ قریب کے لیے آتا ہے. اور یہاں پر کہا جا رہا ما علمک بہذا، جب معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبر میں موجود ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے ما علمک بہذا، ایسا ہے کہ نہیں شرح صاحب؟ نہ ہوگا قاعدہ تو یہ بتاتا ہے، نہیں بتاتا ہے پڑھا آپ نے، لہٰذا کس کے لیے آتا ہے؟ بعید کے لیے، قریب کے لیے. تو جب وہاں آپ قریب ہوتے ہوں گے تبھی تو کہا جاتا ہوگا ہذا، ورنہ ہذا کیوں کہا جاتا ہے؟ جی مولانا اشتاف صاحب، کیا جواب دیں گے آپ؟ یا تو مانیے آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں پیش کیے جاتے ہیں، موجود ہوتے ہیں ہر جگہ، حاضر ناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کا کوئی جواب دیجیے. ہذا ظاہر بعید کی طرف بھی ہوتا ہے، کیسے مولانا صاحب کہاں کیا دلیل ہے؟ کیا جی؟ اچھا پیچھے آیا، یاد ہے ابھی، جی ہاں تھوڑا سا جی ہاں. اس سے پہلے کیا پڑھا تھی سر؟ پڑھا تھا آپ نے، اسی لیے میں نے زور دے کے وہاں بتایا تھا، میں نے اسی حدیث کی کیا تھا وہاں پر، ایکم اقرب نسبم بہذا الذی یزعم انہ نبی، یہ صاحب جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا سب سے قریبی رشتے دار کون ہے جی؟ تو ہادا کہا تھا ذالکا کہا تھا، یہ کیا کہا تھا؟ تو ہادا سے اشارہ ذہن قریب کے لیے ہو، ذہن میں آدمی کی کوئی چیز ہے اس کی طرف بھی اشارہ کس سے ہوتا ہے؟ ہادا کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سباز بارے میں سوال ہوتا ہے، یہ صاحب جو آپ کے درمیان مبعوث کیے گئے تھے، بھیجے گئے تھے، ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ نہیں، اگر دکھائی بھی جاتی ہے تو اس کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی حاضر حاضر ہونا، یہ مقصود مطلوب لوگوں کا وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر دکھائی بھی جاتی ہو تو اس سے بھی قطعی طور پر نہیں معلومات ہے. آپ کو سمجھ سکتے ہیں آدمی کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے اور دکھا کہیں اور دیتے ہیں آپ. تو اگر ایسا ہوتا بھی ہو تو اس سے بھی کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا جو کہ صحیح عقیدے کے خلاف کوئی بھی ہو. تو فاما المؤمن فیقول ہوا محمد، جو مؤمن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول، ہماری طرف مبعوث کیے گئے تھے. اب یہ اسماء نے مومن کہا تھا یا موقن کہا تھا یہ نہیں یاد پڑ رہا تھا، کون کن کو شک ہو رہا ہے؟ سارا فاطمہ جو ان کی شاگردہ ان کو شک ہو رہا ہے کہ مومن کہا تھا یا موقن، یہ نہیں یاد ہے مجھے، دونوں میں سے کوئی غلط تھا. جا انا بالبینات والہدا، ہمارے پاس یہ واضح دلائل لے کے آئے، ہدایت لے کر کے آئے تھے. فاجبنا، ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کیا، آپ کی پیروی کی. ہوا محمد، یہ محمد اللہ کے رسول ہے. تین بار جواب دیتا ہے. فیقالو نم صالح، اسے کیا کہتا ہے؟ اب آپ بالکل آرام سے چین سے آپ سوئیے، ہمیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ آپ موقن ہیں، صاحب ایمان یقین آپ کو، لیکن بہرحال یہ آزمائش ہونا تھی، سوال و جواب ہونا تھا. فام المنافق، اور جو منافق ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ فیقول لا ادری، وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم یہ کون صاحب، ان کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کون صاحب ہیں. سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، میں لوگوں کو سنا تھا کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، کاہن ہے اور یہ شاعر ہے اور یہ مجنون ہے اور یہ ایسا تھا، تو میں سنتا میں بھی وہی کہہ دیا کرتا تھا، ایسا مجھے نہیں معلوم یہ کون صاحب ہیں. تو فقلته، میں بھی وہی بات کہا کرتا تھا. اب یہ منافق کہا تھا اسماء نے یا مرتاب کہا تھا؟ کہہ رہے ہیں یہ چیز یاد نہیں ہے مجھے. تو تین مقامات انہیں شک ہوا اور تینوں جگہ انہوں نے بتا دیا تاکہ یہ صحیح طور پر جو امانت وعدہ ہو جائے، ایسا نہ انہوں نے لفظ کوئی اور استعمال کیا ہو اور میں لفظ کوئی اور استعمال کر دوں. اس طرح سے روایت کرنے والے حدیث کی نقل کرنے میں احتیاط کیا کرتے تھے. تو اس سے جو مقصود مطلب مقیر رحمہ اللہ کو یہ ہے، کسی کے سوال کا جواب اگر سر کے اشارے سے دیا جائے تو سر کے اشارے سے بھی جواب دینا صحیح اور درست ہے، جبکہ وہ مفہوم ہو، الٹا مطلب کوئی اس کا نہ نکال لے. چلو، جی ہاں، تو آگے باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد عبد القیس کو اس بات پر اکسانا، آمادہ کرنا کہ وہ ایمان اور علم کی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد محفوظ کرنے کے بعد کیا کریں اس کو؟ محفوظ کرنے کے بعد ایمام بخاری کا مقصود ہے آگے والا، ویخبرو من وراءہم، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے ہیں جنہوں نے ان کو بھیجا ہے، جا کر کے اسلام کی تعلیمات سیکھ کر کے آئیں، انہیں جا کر کے بتائیں، انہیں سکھائیں جا کر کے، انہیں ایسا نہیں خود سیکھ کر کے دماغ میں بھر کر کے رکھ لیں. اور مالک بن حیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معلق روایت بنا سر، کیسی روایت یہ معلق روایت ہے، کیا درجہ اس کا ہے؟ کیا درجہ اس کا؟ صحیح ہے ضعیف؟ یا دیکھنا پڑے گا وہاں سر، سند صاحب ضعی الدین صاحب، صحیح ہے ضعیف؟ یہ والی جو حدیث آگے ہے، وقال مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الى اہلیکم فعلموا. صحیح ہے؟ کیسے پتا صحیح ہے؟ کیا جی، کیا کہہ رہے ہیں سنت سے؟ اچھا، صحیح جد میں سے نقل کیا مالک بن حویرث سے، تو وہاں تک صحت میں کوئی کلام نہیں ہے. باقی مالک حویرث کون ہے؟ صاحب یہ رسول ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے صحیح بخاری میں روایت یہ آئے گی انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ. تو مالک بن حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارجعوا الی اہلیکم، کہ آپ لوگ لوٹ کر کے کہاں جائیں، اپنے اہل عیال کے پاس جائیں آپ، فعلموہم، جا کر کے انہیں تعلیم دیں. تو اگر کوئی طلب علم کر رہا ہے تو اس کی بعد ذمہ داری بنتی ہے کیا کرے، اس کو اس علم کو دوسروں تک پہنچائے، ان لوگوں تک ایسا نہیں خود سیکھ کر کے رہ جائیں، ورنہ پھر یہ جو نصوص شریعت کے ہیں ان کے برخلاف ہے. یہ دیکھیں تو یہ روایت کتاب الایمان میں اس سے پہلے آ چکی ہے، اور یہاں پر دیکھیے لفظ آ گیا کنتو اترجمو بین ابن عباس بینا، میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کے درمیان مترجم کا کام کیا کرتا تھا. مترجم کا مطلب کیا ہے اس کی وضاحت میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، یا تو دوسری زبان میں منتقل کرنا، یا انہی کی آواز کو بلند آواز سے ان کی بات کو دوسروں تک پہنچانا، دونوں میں سے کوئی معنی مراد ہو سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک بار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد عبد القیس والی حدیث ان سے بیان کی، پڑھ چکے ہیں، پڑھ لیں انہوں نے. انا ناتی کا من شقت بعید، انا ناتی کا من مسافت بعید من سفر بعید فیہ مشقت، ہم بہت دور دراز سے سفر کر کے آپ کے پاس آتے ہیں. من مسافت بعید من سفر بعید فیہ مشقت. شہر حرام. تو یہاں پر صریح آ گیا کہ جو آخر میں فرمایا تھا نام دبائی والحنتم والمزفت، آگے جو ہے دو کلمات میں سے کوئی کلمہ کہتے تھے، یا تو نقیر کہتے تھے یا مقیر کہتے تھے. ایسا نہیں کہ یہ مقیر مزفت کی جگہ پر، نہیں، یا تو نقیر کا لفظ کہا کبھی کہتے تھے اور کبھی مقیر کہا کرتے تھے. آگے اس میں احفظو ہو، کیا فرمایا تھا آپ نے، یہ ساری باتیں اچھی طرح سے حفظ کر لیں، یاد کر لیں. واخبرو ہو مبارک، اور اس کے بعد جو لوگ آپ کے پیچھے ہیں قوم کے لوگ، جا کر کے انہیں آپ یہ پیغام پہنچائیں. تو علم سیکھنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے، بلکہ علم سیکھنے کے بعد اس کو دوسروں تک منتقل کرنا، جو لوگ اس کے محتاج ہیں، یہ بھی ایک طالب علم کی بنیادی ذمہ داری ہے. جی یہاں بات ہے، اگر کوئی ناگہانی مسئلہ پیش آ جائے، اس کے لیے سفر کر کے کہیں جائیں آپ، تاکہ کسی عالم دین سے سوال کریں، فلاں یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اب بتائیے اس میں کیا کریں. تو عہد رسالت میں باقاعدہ کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو لوگ مکے سے سفر کر کے کہاں جاتے تھے، مدینے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے پوچھنے، یہ مسئلہ پیش آ گیا، بتائیے آپ کیا حال اس کا ہے. ٹھیک ہے، ذرا تو نا صاحب آپ ملانے میں آپ فائل کو مجبور کر دیا کرتے ہیں. حال حدثنا نہیں، ابو الحسن کیوں مولانا تھا، ابو مذاق. ابن نتن یہاں پر دیکھیں باب عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہ تزوج ابنۃ لابی احاب ابن عزیز، ابو احاب بن عزیز کی بیٹی تھیں غنیہ نام کی، ان سے شادی کر لی عقبہ بن حارث نے۔ شادی وادی ہو گئی، سارا مسئلہ ہو گیا۔ اب ایک صاحبہ تشریف لاتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں انی قد ارضعت عقبہ، میں نے عقبہ کو دودھ پلایا ہے، والتی تزوج بها، اور جس غنیہ سے انہوں نے شادی کی ہے ان کو بھی دودھ پلایا ہے میں نے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ جی ہاں، میاں بیوی دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ رضائی بھائی بہن ہیں۔ میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور جن صاحبہ سے انہوں نے شادی کی ہے ان کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے، گویا کہ دونوں بھائی بہن ہیں۔ اب تو مسئلہ کھڑا ہو گیا، شادی ہو گئی باقاعدہ، اور اب ایک صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، دودھ پلایا ہے۔ تو عقبہ نے کہا ان سے، ما عالم انک ارضعت، مجھے تو نہیں پتا آپ نے مجھے دودھ پلایا، مجھے بالکل نہیں یاد ہے۔ کیسے یاد ہے؟ کتنے سال کے ہوتے ہیں دودھ پیتے ہیں؟ بہت ہو گیا، دو سال کے۔ تو کیسے یاد رہے گا کہ جو ہے آپ کو دودھ پلایا تھا فلاں صاحبہ نے، لیکن کسی نے بتایا بھی نہیں آج تک، مجھے نہیں پتا، اب کسی نے بتایا مجھے کہ آپ نے فلاں فلاں کا دودھ پیا ہے، ان میں ایک فلاں خاتون بھی ہے، اس نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ تو ایک تو مجھے ماحول آپ بڑھتے نہیں، اور پھر شادی بیاہ ہوا، سارا طے مسئلہ ہوا، سب اس وقت آنا چاہیے تھا بتانے کے لیے، میں شادی نہ کی تھی آپ لوگ۔ اب شادی جب ہوگی تب آپ تشریف لا رہی ہیں بتانے کے لیے کہ ولا اکبر دن، اور آپ نے بتایا بھی نہیں اس سے پہلے۔ لیکن اب خیر مسئلہ پیش آ گیا، حلال حرام کا مسئلہ، جواز عرض میں جواز کا مسئلہ تھا۔ ذرا فوراً سوار ہوئے اور سوار ہو کر جا کر پہنچے کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو فرق کی بات الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوار ہو کر گئے آپ کے پاس گئے۔ اب یہاں پر ضرور رقبہ و ذہابہ الا رسول اللہ، نہیں الا نے سارا کام کر دیا انہوں نے، رقبہ الا مانے، رقبہ الا مانے سوار ہو کے کسی کے پاس جانا، ظاہر ضرور نہیں ذہابہ لائے الگ سے بات۔ تو مدینہ گئے مکے سے، سوال کیا، آپ فرمایا آپ نے کئی فوقت کی، جب ایک بات کہہ دی گئی کہ آپ دونوں بھائی بہن ہیں تو کیسے ساتھ رہ سکتے ہیں آپ؟ چنانچہ اس جملے کے بعد، ایک جملہ سننے گئے تھے وہاں سے 500 کلومیٹر کا سفر کر کے، کہاں کتنا جملہ سننے گئے تھے؟ ایک جملہ، پھر کون سا؟ کیفا وقت کے، اتنا سننے کے لیے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو جدا کر دیا اپنے سے انہوں نے، عقبہ نے، اور اس عورت نے بھی کسی اور سے دوسرے سے شادی کر لی۔ تو اس طرح ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ سوچے چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ایسا کہ مسئلہ پیش آ جائے، حلال و حرام مسئلہ ہے، تو جب تک آدمی اس سلسلے میں تسلی نہ کر لے اس کے علماء سے جو اس کو جانتے ہوں، تب تک انسان کو چین نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کس کا ارتکاب کر رہے ہوں، حرام کا کہیں ہم ارتکاب کر رہے ہوں۔ تو اگر کوئی مسئلہ نہ معلوم ہو، اگر کوئی شہر میں موجود ہے اس سے معلوم کریں، شہر میں نہیں موجود ہے تو جہاں پر لوگ اس طرح کے موجود ہیں ان سے جا کر کے سوال کرنا چاہیے، آدمی کو جہالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ باب التناوب، جی ہاں، اب یہاں پر علم میں باری بنانے کا بیان، التناوب العلم، علم میں باری بنانے کا بیان۔ دیکھیں حدیث کس کے اندر ہوگا، کیسی باریاں بنتی تھیں۔ جی ہاں، دیکھیں بات، تو روایت یہاں پر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان سے نقل کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت انا وجار لی من الانصار، میں تھا اور ہمارے ایک انصاری پڑوسی تھے، میں تھا اور ہمارے ایک انصاری پڑوسی تھے، ہم لوگ کہاں تھے؟ فی بنی امیہ بن زید، بنو امیہ بن زید کا جو قبیلہ تھا وہاں ہم لوگ رہا کرتے تھے، اور یہ مدینے کے عوالی میں سے ہے۔ تو ایک تو عوالی کیا ہوتا ہے، دوسرے پڑوسی صاحب کون تھے؟ کہ کون پڑوسی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کون پڑوسی صاحب تھے؟ عبد الکریم صاحب، عثمان، کوئی نام نہیں مانا صاحب، عتبا نام ہوتا، عثمان نہیں ہوتا، عتبا نام ہوتا ہے لیکن عثمان نہیں کوئی نام ہوتا ہے۔ کون سا پڑوسی تھے یہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن سے ان کا یہ معاہدہ ہوا تھا، تذکرہ آگے آ رہا ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ پڑوسی کون تھے، عتبان ابن مالک، عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام آگے مختلف روایتوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو عتبان ابن مالک تھے، لیکن اس کے بعد آگے جا کر کے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سے رجوع کر لیا ہے آگے جا کر کے، اور پہلی جلد میں یہ فرمایا ہے، لیکن جا کر کے نویں جلد جو فتح الباری کی ہے وہاں پر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اس سے مراد کون ہے عتبان ابن مالک، جو غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ یہاں پر یہ مراد کون ہے، یہ اوس ابن خولی مراد ہیں. کون ہے یہ؟ اوس ابن خولی اس سے مراد ہے. انہوں نے کہا معتمد بات اس سلسلے میں یہی ہے، باقی جو بات ہم پہلے لکھائے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے. جو پہلے لکھائے ہیں آج بھی ویسے ہی موجود ہیں، مگر جو لکھائے ہیں رحمہ اللہ چنانچہ شارحین کرام. اب یہاں پر چونکہ فضل باری میں کیا لکھا ہے، عتبان ابن مالک، لہٰذا یہاں کیا لکھیں گے، باری سا کون صاحب ہے یہ نجار علی اوپر کیا لکھا ہوا ہے، عتبان ابن مالک. تو عتبان ابن مالک نہیں ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے بعد میں چل کر کے جب یہ حدیث کہیں اور آئی ہے وہاں سے لے لی ہے، رجوع کر لیا، کہا میں نے جو پہلے یہ بات کہہ دی تھی فلاں کے کہنے پر وہ بات غلط ہے، صحیح یہ ہے کہ اوس ابن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہ عتبان ابن مالک. اب کیسے معلوم ہونا سر وہاں پر یہ شاید وہاں پر یہ کچھ اور کہا ہے. تو ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے وہاں تراجعات ابن حجر الاسقلانی فی فتح الباری، کتاب کا نام کیا ہے، تراجعات ابن حجر الاسقلانی فی فتح الباری. فتح الباری میں وہ مقامات جہاں ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی پرانی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیا ہے اس کو انہوں نے ایک کتاب سے میں جمع کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا سر، ایک کتاب میں انہوں نے جمع کر دیا ہے. ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان کتاب کے مؤلف ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب میں وہ تمام مقامات ذکر کیے ہیں. کتاب اتفاق سے ہاتھ لگ گئی تھی مجھے مولانا صاحب مسجد نبوی کے مکتبے میں، اس کے بعد جتنے مقامات تھے سارے میں نے کاغذ میں نوٹ کر لیے، کام آئے گا انشاءاللہ. تو سارے نوٹ کر اس وقت جا کر کے اپنی کتاب میں سر فضل باری میں وہ سارا اتار لیا ہم نے، وہ صفحہ سارا کھول کھول کر کے اور لکھ دیا یہاں پر فلاں جگہ ضرور جیو فلاں جگہ ضرور، چلو آپ کو بتانا پڑتا تو وہ کام آ جاتا ہے. ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان محقق ہیں زمانے کے مشہور، تو انہوں نے اس کتاب میں وہ ان تمام مقامات کا تذکرہ کیا ہے جن سے ابن حجر رحمہ اللہ نے رجوع کر لیا ہے. تو خیر یہ اوس ابن خولی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یہ بنی امیہ ابن زید کے جو قبیلہ تھا وہاں پر ان کا قیام تھا، اور یہ کہہ رہے کہاں آباد تھا قبیلہ یہ، بنی یہ عوالی مدینے میں تھا. مدینے کا جو مشرقی حصہ ہے وہ بلند ہے اور مغربی حصہ جو جائیں گے آپ دھیرے دھیرے ایسے ہوتا گیا ہے، مشرقی حصہ جو جائیں گے آپ بلند ہوتا جائے گا یہاں تک حجاز آ جاتا ہے، اور مغربی حصہ نشیب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ کہاں پہنچ جائیں گے آپ، بحر عمر بھی پہنچ جائیں گے. نقشہ وقشہ دیکھتے ہیں لوگ نہیں دیکھتے ہیں، ورلڈ میپ دیکھتے ہیں ہاں، تو اندازہ ہوگا کہاں پر کیا ہے کہاں پر کیا نہیں ہے. تو اس کے مغرب میں دیکھیں گے آپ بحر عمر ہے، ادھر کا حصہ نشیب ہے. تو جو مشرقی حصہ ہے اسے عالیہ کہتے ہیں، بولو بلند سے، تو یہ مشرق کا حصہ اسے عالیہ کہتے ہیں، اور مختلف وہاں جو بستیاں آباد تھی چھوٹی چھوٹی انہیں ملا کر کیا کہا جاتا ہے، عوالی کہا جاتا ہے. یہی بستیاں تھیں ان کے عوالی کہتا ہے. تو یہ مدینے میں جو عوالی تھے انہیں میں سے ایک عالیہ کا نام کیا تھا، بنو امیہ ابن زید، وہاں ان کا قیام تھا. وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم لوگ باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. ہماری تجارتیں تھیں، کھیتی باڑی تھی، ساری چیزیں تھیں، لہٰذا روز نہیں آ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لہٰذا ہم نے باری بنا لی تھی آپ کے پاس آنے کی. ینزل یوما وانزل یوما، ایک بار وہ مدینہ آتے تھے ایک دن، اور ایک دن مدینہ میں آتا تھا، اس طرح باری بنا رکھی تھی ہم نے. فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، جس دن میں جاتا تھا آ کر کے اس دن کے سارے احوال سب آ کے بتاتا تھا میں، آج فلاں وحی نازل ہوئی، آپ نے فلاں آج تقریر فرمائی ہے، آج آپ نے حدیث بیان کی ہے، آج فلاں واقعہ پیش آیا تھا تو آپ نے اس مسئلے میں یہ بات کہی ہے، جو ساری باتیں ہوتی تھیں وہ ساری باتیں آ کے میں بتاتا تھا. وَإِذَا نَزَلَ، اور جس دن وہ آتے تھے فَعَلَى مِثْلَ ذَلِكَ، وہ بھی آ کر کے ایسے ہی ساری باتیں بتایا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام علم کے کتنے حریص تھے کہ علم کی کوئی بات ہم سے چھوٹنے نہ پائے، ایسا نہ ہو کسی دن آپ کوئی بات بتا دیں اور ہم سے رہ جائے. ہر ایک ابو ہریرہ نہیں تھا مولانا صاحب، ارے ابو ہریرہ نہیں تھا کہ دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، بس صرف اسے چپکے ہوئے ہیں کس سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مستقبل مسجد نبی ہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہر ایک ابو ہریرہ نہیں تھا، لوگوں کی جائیداد تھی، لوگوں کے کاروبار تھے، لہذا اس کو بھی دیکھنا تھا، لہذا وہ بھی چلتا رہے گا. اور علم کی کوئی بات بھی فوت نہ ہونے پائے، لوگوں نے کیا بنا رکھی تھی، باری بنا رکھی تھی، ایک دن آپ جائیں اور ایک دن ہم جائیں گے، لیکن آپ کو باری نہیں بنائیں گے انہوں نے، آپ کو لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، ہاں اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہے آپ کا، اور کوئی کام نہیں، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی اور ہے. یا مطالبہ ہوتا ہے والد صاحب کی طرف سے، فلاں فلاں کام ہے، کچھ نہیں کرنا آپ کو، تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر دیا ہے، لہٰذا آپ کو باری نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، باری بنا لیں، ایک دن آپ جائیں، ایک دن میں جاؤں، اب آپ کی چھٹی ہونا، ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا کوئی بیمار ہو جائے تو فکر ہونا چاہیے کہ آج کا سبب جو ہے جو بھی ہوگا وہ ہم کیسے حاضر کر سکتے ہیں، کسی کہہ رہا تھا ٹھیک سے لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ کی کاپی سے اٹھا لوں گا جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن ویسے باقی باری کبھی کبھی لوگ اس لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو دنیا نے، لوگوں نے، سب نے فارغ کر دیا ہر اعتبار سے، گھر والوں نے بھی، کیا بس کا کام بس یہی ہے، نہ کھانا پکانا ہے اور نہ کچھ کمانا ہے، نہ کچھ کرنا، خالی بیٹھ کے آپ کو پڑھنا لکھنا ہے. چلیے، دیکھیں باب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چل رہا تھا مسئلہ یہ، ایک دن ہمارا انصاری جو ساتھی تھا دوست، وہ اپنی باری کے دن گیا تھا، اب واپس آیا، فضربا بابی ضربا شدیدا، دروازے میرے خوب زور سے پیٹ رہے ہیں، اور اسما ہوا، ارے ہیں جناب اندر، اسما ہوا، ارے یہاں ہیں کہ نہیں آپ ہیں موجود. اب میں کہہ رہے گھبرا گیا، تو فضے تو میں گھبرا گیا بالکل، کیا ہو گیا، اور گھبرانے کی وجہ کیا تھی، اس زمانے میں چل رہا تھا کہ غسطانی بادشاہ جو ہے مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، پوری تیاری مصروف ہے، خبریں آ رہی تھیں، یہاں کا مسئلہ تھا شاید، تب شاید ان کو بہن ہوا ایسا نہ غسطانی حملہ کر بیٹھے مدینے پر، ایسا تو کہیں نہیں ہو گیا. فخذ تو میں گھبرا گیا بالکل، فخرج تو الیہ، میں باہر نکلا، میں نے پوچھا کیا ہوا، غسطانی حملہ کر کے کھانے، ارے وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو چھوٹا مسئلہ، اس سے بڑا مسئلہ پیش آ کر رہتا تھا امرون، بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے. کہنے کا کیا ہوا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بیویوں کو طلاق دے دی، تو وہ چھوٹا مسئلہ ہے، وہ تو باہر کوئی حملہ آور ہو اسے نمٹ لیں گے، ہم کو مسئلہ نہیں ہے، وہ چھوٹا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ اندرون کا مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ گھر میں مسئلہ پیش آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کیا کر دیا ہے، سب کو طلاق دے دی ہے. تحقیق نہیں کی تھی مولانا صاحب، صحیح سے تحقیق نہیں کی تھی صحابی رسول نے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کبھی کبھار کسی بات کو سمجھنے میں صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انہوں نے کسی بات کو سمجھنے میں صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اس طرح کی. لہذا اگر کبھی دو صحابہ کی رائے میں، دو صحابہ کی نقل کرنے میں تضاد ہو جائے، ایک تو یہ ہے کہ نبی اسلم کے قول کو نقل کرنا الگ چیز ہے، ایک یہ ہے کہ ایسا اس وجہ سے آپ نے کیا ہوگا، تو اگر نقل کرنے اس طرح کا تضاد ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ بھی انسان کے سمجھنے میں کہ کی وجہ کیا ہے غلطی ہو سکتی ہے، تو نہیں سمجھ سکے صحیح بات. اور تو انہوں نے کیا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کیا کر دی ہے، طلاق دے دی ہے. اب انہیں بیویوں میں ایک صحابہ کون تھی مولانا صاحب، انہیں بیویوں میں ایک صحابہ کون تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، آپ کو اندازہ ہی ہوگا، بولو جن کی بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے انہیں اندازہ ہوگا بیٹی شادی کرنے کے بعد کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، اور اگر کبھی وہ نکاح ختم ہو جائے تو کیا مسائل مشکلات پیش آتی ہیں سر. تب پریشان بیچارے سیدھے اس کے بعد گیا حفصہ کے اپنی بیٹی کے پاس، تو میرے فضل تو جی جی ہاں، تو میں حفصہ کے پاس گیا تو میں دیکھا بیٹی گھر میں رو رہی ہیں، لمبی حدیث سے انشاءاللہ تفصیل سے آگے آئے جی کیا کیا واقعات سب پیش آئے تھے اس موقع سے. تو میں نے ان سے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیتے ان لوگوں کو؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کیا مسئلہ طلاق دیا کیا ہوا ہے. اس کے بعد میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے جا کر کے میں نے پوچھا, یوں ہی نہیں گئے, کئی بار جا کر جہاز مانگ تب جا کر اندر گئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے طلاق نہیں دی ہے. اس کے بعد کہ میں نے اللہ اکبر کہا اس موقع سے. یہ سب الگ واقعہ مسائل ہیں جو آگے ان شاء اللہ آئیں گے. یہاں پر بس مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام کتنے زیادہ علم کے حریص تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہم سے فوت نہ ہونے پائے, اس کے لیے انہوں نے باریاں تک بنا رکھی تھی. تو ایک طالب علم کو علم کے باب میں حریص ہونا چاہیے کہ کوئی درد ہمارا کبھی چھوٹنے نہ پائے, کوئی درد ہمارا چھوٹنے نہ پائے. اور اگر کوئی واقعتاً مجبوری پیش آ گئی تو مجبوری کی صورت میں آدمی دوسرے اس طرح کی چیزیں اہتمام کر لے کہ اگر چھوٹ گیا ہے تو کسی اور ذریعے سے ہم کیا کریں آگے کر لیں. اصل ماشاء اللہ نیا ذریعہ نکال لیا اصل لوگوں نے کیا کیا ہے, ہاں نیا ذریعہ نکال لیا لوگوں نے کہ بعد میں کیا کریں گے. یہاں سننے کی پتا نہیں سنتے ہیں کیا کرتے ہیں وغیرہ. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جانا چاہیے, لیکن بلا وجہ کبھی بھی درد سے ناغہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی بلا وجہ درد سے ناغہ نہیں کرنا چاہیے. اور جمعرات کو اگر موقع ملتا تبلیغ کرنے کا تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, بجائے اس سے اس کو آپ سمجھیں کہ یہ چھٹی لے لیں آپ, اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے آپ جمعرات کو چھٹی لینے کتنا نقصان ہوتا ہے. ایک تو تقریر نہیں کریں گے تو تقریر کرنے کا ڈھنگ نہیں آئے, اور دوسرے کی آپ خام خواہ کا بہانہ بنائیں گے وہ غلطی الگ ہوئی, اور درد میں نہیں آئے جو ناگا ہوا وہ الگ ہو گیا. ہمارے استاد مولانا رابع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن اگر کلاس میں کوئی نہیں جاتا اس کا تین دن سے کم نقصان ہوتا ہے. اگر ایک دن کلاس میں آپ نہیں گئے تو کم سے کم تین دن کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ آج کا سبق کل والے سبق سے مربوط ہوتا ہے. تو آج والا سمجھ میں آئے نہیں آپ, کل والا بھی ٹھیک ٹھاک کو سمجھ میں نہیں آئے گا, اور آج والے سے آئندہ کل والا بھی مربوط ہوگا کسی حد تک, تو کل والا بھی آپ کو ٹھیک سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ایک دن نہ ادا کرنے سے نقصان کم سے کم کتنے دن کا ہوتا ہے؟ تین دن کا نقصان ہوتا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا نقصان ہوتا ہے جو کئی دن اوپر نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسی بات ہو گئی جو کئی مختلف مواقع پر وہ کام آتی ہے. تو کبھی بھی درس کا ناگا نقصان نہیں کرنا چاہیے, کلاس پابندی سے نکلانا چاہیے اس میں کبھی بھی. ہاں مجبوریاں الگ ہوتی ہیں, مجبوری کے واقعی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں.